Maria ya soti ondi mingai banana selikolo na yoki sango na episi odi tika kokanisa nazali se wayo mobali atako bako sengi nya yo anzambe na pekisi yo kola na via mbangwe na tia motema lokola to meseni po yo zali souvenir ya polingo Maria Maria, mama, nalingi solo, nalingi lelo yeba, yeba pe yeba, alba ya mwana moto. Maria ya soldi olingi ngai, banana selikolo bayoki sango, na yebisi yonitika kokanisa, nazali se wayo mobali. Atako bako sengi nya yo anzambe Bapekisi yo kola na via mbangwe Na tia motema lokola to meseni po yo zali Souvenir ya polingo Yaka, yaka, yaka na kangi motema Oko pesa ngai pasi mama loba na yoka Yaka, yaka Yaka na kangi motema Oko pesa ngai pasi loba Lela kolingi Kangi motema Oko pesa ngai pasi Mama loba na yoka Yaka, yaka Yaka na kangi motema Oko pesa ngai pasi Loba eloko lingi Vano, guitar, bolero, Moana. Motema Oko pesa ngai pasi Mama loba na yoka Yaka, yaka Yaka na kangi motema Oko pesa ngai pasi Loba eloko lingi